În seria noastră Învățați Germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, astăzi veți asculta lecția a patra din seria a doua, intitulată Imposibil, Unmöglich. Vă amintiți de perechea din lecția trecută, pentru care Andreas voia să găsească o cameră, deoarece toate camerele hotelului Europa erau ocupate. Mai întâi, Andreas propune să telefoneze la hotelul Carol, deoarece e situat foarte central. Ich rufe gern für Sie das Karlshotel an. Das liegt sehr zentral. Însă femeia găsește că acest hotel este prea zgomotos. De aceea, Andrea se oferă să telefoneze la o pensiune care e foarte liniștită. Fiți atenți, vă rog, la utilizarea articolului fără substantiv ca un pronume. Ich kann auch eine Pension anrufen. Die Pension König. Und wie ist die? Sehr ruhig. Andreas este mulțumit că și-a terminat ziua de lucru la Hotel Europa. Își îmbracă tocmai paltonul ca să plece acasă, când pe ușă intră doamna Berger, șefa hotelului. Să ascultăm conversația celor doi. Tema dumneavoastră este să aflați ce întreabă doamna Berger. Hallo, Herr Schäfer. Guten Abend, Frau Berger. Na, haben Sie Probleme? Nein. Wieso? Sie sehen nicht gerade zufrieden aus. Wer? Ich? Ja, Sie. Wer denn sonst? Ich nicht. Also, Sie Bauchredner, erzählen Sie mal. Doamna Berger îl întreabă așadar pe Andreas dacă are probleme. Na, haben Sie Probleme? Andreas răspunde la întrebarea doamnei Berger cât mai scurt cu putință. Nu. De ce? Na, haben Sie Probleme? Nein. Wieso? Doamna Berger își justifică întrebarea cu afirmația că Andreas nu arată tocmai mulțumit. Zufrieden. Nu arătați tocmai mulțumit. Sie sehen nicht gerade zufrieden aus. Ca și când n-ar ști că despre el este vorba, Andreas întreabă: cine? Eu? Wer? Ich? Deoarece sunt de față numai doamna Berger și Andreas, e clar că nu poate fi vorba decât de Andreas. De aceea, doamna Berger întreabă la rândul ei: cine altul? Wer denn sonst? Dar e tot atât de clar că pentru ex se oferă o șansă pe care nu o poate rata. De aceea, intervine în discuție spunând apăsat că despre ea nu poate fi vorba. Eu nu. Ich nicht. Doamna Berger bănuiește că la Hotel Europa s-a întâmplat ceva. De aceea, îl provoacă pe Andreea să povestească, neuitând să facă aluzie la ex. Ei, domnule ventrilog, ia povestiți. Also, Sie Bauchredner, erzählen Sie mal. Andreea s-a obosit și ar prefera să plece acasă, dar povestește totuși despre soții care căutau cameră. Ex se amestecă în discuție, calificând comportamentul lor drept imposibil. Unmöglich. La care doamna Berger îi atrage atenția lui Andreas, jumătate în glumă, jumătate în serios, că nu trebuie să vorbească astfel despre clienți, Gäste, deoarece clientul e rege. Der Kunde ist König. Să ascultăm acum conversația. Încercați să înțelegeți ce spune Andreas despre cei doi soți. Also, heute war ein Ehepaar da. Er war unglücklich und sie war unzufrieden. Unmöglich. Beide unmöglich. wirklich. Na, na, so können Sie doch nicht über Gäste sprechen. Das ist doch unhöflich. Hm, Sie haben ja recht. Komm, Ex, wir gehen nach Hause. Ach, Ihre Stimme hat einen Namen? Sowieso. Na gut, aber Sie wissen ja, der Kunde ist König. Ich bin der König. Nein, du bist die Königin. Ei, ați înțeles ce spune Andreas despre cei doi? Spune că bărbatul e nefericit, iar femeia nemulțumită. Să ascultăm acum din nou, cu atenție, desfășurarea convorbirii. Andreas istorisește așadar mai întâi despre perechea căsătorită. E par. Azi a fost aici o pereche căsătorită. Also, heute war ein Ehepaar da. Andreas îl caracterizează pe bărbat ca nefericit, unglücklich, iar pe femeie ca nemulțumită, unzufrieden. Er war unglücklich und sie war unzufrieden. Ex apreciază comportamentul celor doi drept imposibil. Ambii, amândoi, se spune beide. Imposibil, amândoi imposibil. Unmöglich, beide unmöglich. Doamna Berger intervine spunând mai în glumă, mai în serios: Ei, nu puteți vorbi așa despre clienți. Na, na, so können Sie doch nicht über Gäste sprechen. Firește, doamna Berger are dreptate, ceea ce recunoaște și Andreas. Aveți dreptate. Sie haben ja recht. Andreas e obosit. Altfel, nu s-ar fi adresat direct lui Ex în prezența doamnei Berger, care se amuză. Ah, vocea dumneavoastră are un nume? Ach, Ihre Stimme hat einen Namen? Ex consideră că doamna Berger i s-a adresat ei și de aceea răspunde folosind cuvântul ei preferat, sowieso, care în acest caz înseamnă e clar. Bineînțeles. Sowieso. În calitatea ei de șef a hotelului, doamna Berger îi spune lui Andreas, clientul este rege. Este în Germania o expresie curentă, potrivit căreia clientul trebuie pus mai presus de orice. Știți doar, clientul este rege. Aber Sie wissen ja, der Kunde ist König. Ex consideră că aceste cuvinte i-au fost adresate ei. Eu sunt regele. Ich bin der König. Andreas, ceva mai bine dispus, o corectează. Nu, tu ești regină? Nein, du bist die Königin. Cine nu aude așa ceva cu plăcere? Dar vrem să vă explicăm acum două posibilități de formare a cuvintelor în germană. Să începem cu formarea adjectivelor nemulțumit, nefericit și nepoliticos. Unzufrieden, unglücklich, unhöflich. Prima silabă acestor adjective este un. Cu această silabă, sensul inițial al adjectivului este schimbat în contrariul lui. Sensul inițial este negat. Ascultați acum adjectivele inițiale și negarea cu ajutorul prefixului un. Zufrieden. Unzufrieden. Glücklich. Unglücklich. Höflich. Unhöflich. Și acum să trecem la substantive. În cazul unor substantive care denumesc persoane, forma de feminin se obține prin adăugarea terminației in la forma de masculin a substantivului. În acest fel, devine foarte clar că este vorba de o persoană de sex feminin. În expresia clientul este rege, se vorbește așadar de un rege. Der König. Der König. Andrea spune însă că ex e regină. Die Königin. Die Königin. Mulți oameni, în special femei, consideră că atunci când e vorba de femei sau fete, trebuie utilizată forma de feminin a substantivului. Nu întrebăm așadar o fată dacă este student, ci dacă este studentin. Sind Sie student? Nein, ich bin studentin. Să mai ascultăm încă o dată, în încheiere, ambele scene. Așezați-vă cât mai comod și ascultați cu atenție. Hallo, Herr Schäfer. Guten Abend, Frau Berger. Na, haben Sie Probleme? Nein. Wieso? Sie sehen nicht gerade zufrieden aus. Wer? Ich? Ja, Sie. Wer denn sonst? Ich nicht. Also, Sie Bauchredner, erzählen Sie mal. Andreas îi povestește doamnei Berger despre perechea căsătorită, iar aceasta îi amintește că întotdeauna clientul este rege. Also, heute war ein Ehepaar da. Er war unglücklich und sie war unzufrieden. Unmöglich. Beide unmöglich. Na, na, so können Sie doch nicht über Gäste sprechen. Das ist doch unhöflich. Hm, Sie haben ja recht. Komm, Ex, wir gehen nach Hause. Ach, Ihre Stimme hat einen Namen? Sowieso. Na gut. Aber Sie wissen ja, der Kunde ist König. Ich bin der König. Nein, du bist die Königin. La revedere, pe data viitoare. Die Hörerin ist Königin. Auf Wiederhören. Ați ascultat Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Curs radiofonic de Herat Meze. O producție a postului de radio Deutsche Welle, Vocea Germaniei, în colaborare cu Institutul Goethe din München.